Матай 23 дугаар бүлэг. Тэгэж Есүс цугласан олон төмөнд болоод шав нартан альцсан. Хуулийн багш нар фарисеучуд Мосегийн суудалд суужээ. Тиймээс тэдний хэлсэн болгоныг та нар үйлд сах. Харин тэдний үйл хэргийн дагуу бүү үйлд. Учир нь тэд ярдэгч түүнийг үйлдэдэггүй. Тэд хүнд ачаанууд баглаж, хүмүүсийн мөрөн дээр тавьдаг атлаа өөрсдөө тэр ачаанд хуруугаач хүрхэхийг хүсдэггүй. Харин тэд хамаг үйлсийн хүмүүс таруулахын тулд хийдэг бөгөөд, тэд магнайм ба гарын сахиусан өргөсгөж унжилгаа уртсахдаг. Тэд найр наадмын тэргүүн игнэнд, синагогуудад тэргүүн суудалд суух, зах зээл дээр хүндлүүлэн мэндлүүлэх, багшаа гэж хүмүүсээр дуудуулах дуртайж. Харин та нар багшаа гэж битгий дуудуул. Та нарын багш ганц бөгөөд та нар бүгд ахан дүүс билээ. Газар дээр хин нэгнийг эцгийн болгож битгий дууд. Учир нь та нарын эцэг ганц бөгөөд тэр тэнгэрт буй. Та нар удирдагчд гэж битгий дуудуул. Та нарын удирдагч ганц бөгөөд тэр нь Христ юм. Харин та нарын дундах хамгийн агуу нь зарц болог. Өөрийгөө өргөмжилэгч нь дорд болгогдох бөгөөд өөрийгөө дорд болгогч нь өргөмжилэгдэх болно. Гэвч хоёр нүрд хуулийн багш нар болон фарисеучуд та нар золгүйе. Юу гэвэл та нар хүмүүсээс Тэнгэрийн хаанчлалыг хаадаг. Та нар өөрсдөө ордогч үгүй орох хүмүүс хийгч орволдоггүй байна. Хоёр нүрд хуулийн багш нар фарисеучуд та нар золгүйе. Юу гэвэл та нар бэлэвсэн эмгтээчүүдийн гэрийг цөлимдэг атлаа удаан залбирах дөр үзүүлдэг тул та нар илүү хүнд шийтгэл хүлээнэ. Хоёр нүрд хуулийн багш нар фарисеучуд та нар золгүйе. Юу гэвэл та нар ганц хүнийг ч гэсэн сүсгтнээ болгохын тулд тэнгис газаргүй хөндлөн голд явдаг. Түүнийг сүсгтэн болоход та нар түүнийг өөрсдөөсөө хоёр дахин дор тамийн хүү болгодог ажээ. Сохор газарч та нар золгүйе. Та нар хин сүмээр тангарагдана, тэр нь юуч биш. Харин сүмийн алтаар тангараглагч түүнд үүрэг оногддог гэдэг. Мунхаг сохор хүмүүсээ, аль нь илүү чухал вэ? Алтуу эсвэл алтыг ариусгадаг сүм үү? Хин дахлын ширээгээр тангараглана, тэр нь юуч биш. Харин дээр хөргөлөөр нь тангараглагч түүнд үүрэг оногддог гэдэг. Сохор хүмүүсээ, аль нь илүү чухал вэ? Хөргөл үү? Эсвэл өргөлийг ариусгадаг тахлын ширээ юу? Иймээс тахлын ширээгээр тангараглагч нь тахлын ширээгээр болон дээр нь байгаа бүхнээр тангараглаж байгаа юм. Сүмээр тангараглагч нь сүмээр болон түүн дотор оршдог түүгээр тангараглаж байгаа юм. Тэнгэрээр тангараглагч нь бурхны сэнтэйгээр болон дээр нь заларагч түүгээр тангараглаж буй. Хоёр нүрд хуулийн багш нар фарисеучуд та нар золгүйе. Учир нь та нар гаа гонд зираны 10-1-ийг өгдөг атлаа хуулийн чухал нөхцлүүд болох шударга ёс, өршөөл, итгэлтэй байдлыг орхигдуулдаг. Чухамдаа бусдыг ч орхилгүй эдгэрийг биелүүлэх ёстой байсан. Шумуудыг шүүгээд тимийг залихчихдаг сохор газарч та. Хоёр нүрд хуулийн багш нар фарисеучуд та нар золгүйе. Учир нь та нар аяга тавгныхан гадна талыг нь цэвэрлдэг хэдий ч дотор нь дээрэм, ховийн сонирхол дүүрэн аж. Сохор фарисеу, та эхлээд аяга савныхан дотор талыг цэвэрл. Тэгвэл гаднахан ч мөн цэвэрхэн болно. Хоёр нүрд хуулийн багш нар фарисеучуд та нар золгүйе. Учир нь та нар иш үзүүлэгчдийн бунханг барьж зөвхт хүмүүсийн хөшөөг чимдэг. Тэгээд хэрэг бид эцэг өвгдийнхэн үед амьдарч байсан бол иш үзүүлэгчдийн цусыг урсгахад тэдний хамсаатан болохгүй л байсан гэдэг. Тэгс нэрэ та нар өөрсдийн иш үзүүлэгчдийн амийг бүрлэгсэн хүмүүсийн хөвгүүд гэдгээ гэрчилдэг. Та нар өвгэцгүүдийн гимийн химжээг дүүрэг. Могойнууда, хортмогоон удамаа, тамын шийтгэлээс та нар яаз зугтаах вэ? Тиймээс үзэгдхүн, би та нар руу иш үзүүлэгчд ба мэрэгэн хүмүүс хуулийн багш нарыг илгээж байна. Та нар тэдний заримыг алж, цовдолж, заримыг нь өөрсдийн синагогуудад ташуурдаж, хотоос хотод тэднийг хавчин мөшгөх болно. Зөвхт нэгэн Авелийн цуснаас авхуулаад сүм болоод тахилын ширээ хоёрын хооронд та нарын алсан Берехиагийн хүү Захариягийн цус хүртлэх газар дээр урссан бүх зөвхт хүний цус та нар дээр ирнэ. Нэр би та нарт хэлий. Энэ бүх юмс энэ хүү үеийнхэн дээр ирнэ. Иерусалима, Иерусалима, чи иш үзүүлэгчдийг алж, чам руу илгээгдсэн хүмүүс руу чулуу нүүлэгдэг. Дахиад игдээхэнүүдэ далавчин дороо бөөгнүүлдэг шиг, би чиний хүүхдүүдийг цуглуулахыг хичнээн ч удаа хүслээ дээ. Харин та нар хүсээгүй. Харагтун, гэрчин та нарт хоосон үлдэж байна. Учир нь би та нарт хэлий. Та нар үүнээс хойш эзний нэрээр эрэгч ерөөлтэйе гэж хэлтлээ. Намайг огт харахгүй.